5 uur. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Afgelopen maandag was het wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur was 17,15 graden. Wat betekent dit voor de aarde? En een groothandel in parfum moet 200.000 euro betalen vanwege het witwassen van geld. Volgens het Openbaar Ministerie wist het bedrijf niet dat het om crimineel geld ging. Nu eerst het NOS Journaal, Levi van Eck. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Ali B. De 42-jarige artiest werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. Van 3 andere beschuldigingen werd hij vrijgesproken. Het OM ziet ruimte en wil ook een signaal geven. Wanneer wij als OM geloven in een zaak en geloven dat er een bewezen verklaring zou moeten volgen, dat we dan toch ook, wanneer de rechtbank vrijspreekt, dat we toch in hoger beroep gaan. En daarmee willen we een signaal geven aan andere slachtoffers van zedenzaken dat ze toch echt aangifte moeten blijven doen en de moed moeten hebben om naar voren te stappen. Ali B. ging zelf al eerder in hoger beroep. Het softwarebedrijf CrowdStrike heeft meer details bekendgemaakt over de wereldwijde storing bij miljoenen computers vorige week. Vluchten gingen niet door, trein- en busverkeer kwam plat te liggen en in ziekenhuizen gingen operaties niet door. Volgens CrowdStrike ging het mis bij een kwaliteitscontrole van een update van een beveiligingsprogramma. Bij 4 eerdere updates ging het volgens het bedrijf wel goed. CrowdStrike gaat dit soort updates voortaan in meerdere fases doorvoeren. Eerst op de eigen computers en daarna eerst bij een beperkt aantal klanten. In België zijn er flinke zorgen om coronabesmettingen in de Olympische ploeg. Meerdere sporters zouden al positief zijn getest op COVID. Ook 5 speelsters van de Australische waterpoloploeg zijn positief getest. Ze zitten in isolatie. De aankoop van 4 onderzeeboten bij het Franse Naval Group kan gewoon doorgaan. Een scheepsbouwer uit Duitsland die de miljardenopdracht misliep had een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Defensie, maar verloor de zaak. Iran roept de Duitse ambassadeur op het matje. Aanleiding is de sluiting van een islamitisch centrum in Hamburg. De organisatie zou pro-Iraanse propaganda verspreiden en terroristische groepen als Hamas en Hezbollah steunen. De Europese Commissie maakt zich zorgen over de bezuinigingen bij de Nederlandse publieke omroep. Die mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit, aldus de commissie. Het is een van de uitkomsten uit een dik rapport dat elk jaar wordt uitgebracht over de rechtsstaat in alle Europese lidstaten. En er staan ook andere dingen in over Nederland, zegt correspondent Helene Daens. Bijvoorbeeld wordt er aangeraden om nog strengere regels in te stellen in Nederland voor lobbyen door parlementsleden en zelfs door ministers. En het gaat bijvoorbeeld ook over het personeelstekort bij justitie in Nederland. Want de commissie zegt dat kan ertoe gaan leiden dat het gerechtelijk apparaat niet goed zijn werk kan doen. En dat terwijl de georganiseerde misdaad in Nederland en de bestrijding daarvan echt een heel groot aandachtspunt blijft. Dus ook daar kan het volgens de Europese Commissie nog beter in Nederland. Nederland komt er wel goed vanaf in het rapport. De commissie maakt zich het meeste zorgen om de rechtsstaat in Hongarije en Slowakije. In Frankrijk zijn de eerste Olympische wedstrijden begonnen. De openingsceremonie van de Spelen is pas vrijdag, maar omdat de toernooien van sommige sporten veel tijd in beslag nemen, beginnen die al eerder. Zo wordt er vandaag al gevoetbald en gerugbied. De eerste punten van deze Spelen gingen naar de rugbiers van Australië. Zij wonnen met 21-14 van Samoa. Het weer op veel plaatsen is het zonnig. Er staat weinig wind en het is 20 tot 24 graden. Morgen droog met af en toe zon, maar vooral in het westen bewolking. Het wordt al maximaal 26 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, ondanks de vakantieperiode is het toch behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk staat een touringcar met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. De A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Velsen rijdt het langzaam over 20 kilometer. De vertraging is een half uur. De A10 Zuid en West, want die lopen samen over in één file. Voor knooppunt Koenplein 18 kilometer file rijden met 3 kwartier op onthoud. En tenslotte nog een lange file op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij de Meern is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Hou rekening met zeker 3 kwartier vertraging. Deze zomer in AI Film Museum alle films van Joel en Ethan Coen. De bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in AI Film Museum. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Co-op heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Prinses tonijnstukken, salades of makreel. Diverse blikken voor de helft. En plus Klaverland 48 plus kaasstukken, ook voor de helft. Ga dus snel naar co-op of co-op.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Earth has just experienced its warmest day. It was the hottest day. That is the hottest day on Earth. Hottest day. The hottest day. Ever globally. Nog nooit was het wereldwijd zo warm als afgelopen zondag en maandag. Mark Visser. Nieuws en Co. Want zondag was het 17,09 graden en de dag erna was het nog ietsje warmer, 17,15, zegt Copernicus, het Europees Klimaatbureau van de Europese Commissie. Frank Selten is klimaatwetenschapper bij het KNMI. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is deze temperatuur tot stand gekomen, dus qua meting en berekening? Ja, dit is gebeurd aan de hand van het weermodel van het Europese Centrum, waar wij ook onze weersverwachtingen vandaan krijgen. En wereldwijd worden alle metingen met elkaar gecombineerd. En in een model kun je dan heel precies wereldgemiddeld uitrekenen wat de temperatuur is. En wat zegt dan dit nieuwe record? Ja, dit nieuwe record zegt eigenlijk, is dit een teken van gewoon dat het klimaat aan het opwarmen is. En dat we nu de hoogste temperatuur hebben gemeten tot nu toe. En heeft dat ook gevolgen? Ja, de gevolgen zijn dat wereldgemiddeld het weerextremen aan het toenemen zijn. Dit soort records kunnen we gewoon in de toekomst gewoon vaker verwachten. De opwarming is aan het versnellen. Dus regelmatig zullen we opgeschrikt worden door records. Maar eigenlijk hoeven we niet opgeschrikt te worden. Er is een onderliggende trend. Er komt steeds meer energie de aarde binnen dan dat eruit gaat. Dus ja, de aarde warmt steeds sneller op. En hoe werkt dat? Kun je dat uitleggen op een makkelijkere manier? Ja, nou, een hele makkelijke manier. De aarde is een bolletje in het heelal. Die krijgt warmte van de zon, zonnestraling. En die straalt zelf ook weer warmte uit. Ja, als die meer zonnestraling vasthoudt dan dat die aan warmtestraling, infraroodstraling uitstraalt, dan hoopt zich energie op die aarde. Dan wordt die steeds warmer. En wat speelt daarbij de grootste rol? De zee, oceanen of juist land? Nou, de grootste rol speelt eigenlijk in die opwarming de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. De opwarming zorgt dan ook voor het verdwijnen van sneeuw en ijs en minder wolken. Dat zorgt voor minder reflectie van zonlicht. En dat zorgt ervoor dat de opwarming daardoor ook nog versterkt wordt. Ja. De oorzaak is eigenlijk de toename broeikasgassen in de atmosfeer. Nou is de Nederlandse zomer tot nu toe in ieder geval niet opvallend warm. Maar ja, dat heeft natuurlijk gewoon te maken, dit is echt wereldwijd. Maar hoe in de landen om ons heen, waar is het ineens wel warmer ook weer dan de jaren hiervoor? Nou, op dit moment, dit zijn echt momentopnames, die dagelijkse fluctuaties. Waar het nu echt warm is, is het in het noordwesten van Amerika. Daar heb je ook al die bosbranden in Canada. Het is abnormaal warm ook in de landen rond de Middellandse Zee. Dus als je op vakantie bent daar, zul je dat wel merken. En het is ook nog abnormaal warm rond Antarctica. Het is daar nu winter, dus het is daar koud. Maar relatief is het daar heel warm, want er is heel weinig zeeijs rond Antarctica. En dat is ook in vergelijking dus met afgelopen jaren, zie je die trend? Ja, je ziet een trend. Nou, de afgelopen jaren zie je dat de zeeijs bij Antarctica ook aan het afnemen is. Jarenlang hadden we daar nog toenemende zeeijsbedekking. Maar omdat de oceanen steeds warmer worden, smelt daar het zeeijs van onder steeds verder af. En het effect van El Niño, want daar zaten we ook in. Ja, dat klopt. Dus de afgelopen jaren is heel veel zonnewarmte onder in de oceaan verdwenen, onder het oppervlakte. En met een El Niño komt al die warmte plotseling uit de oceaan en stroomt uit over de grote oceaan. Dat is een hele grote plas water. En dan zie je wereldwijd de temperatuur een paar tienden omhoog gaan. Dus dat is zeker een factor in het feit dat we nu dit record hebben. En hoe lang duurt El Niño nog? El Niño die is eigenlijk over zijn hoogtepunt 1. En de verwachting is dat hij overgaat in zijn zusje, La Niña. En dat zorgt ervoor dat tijdelijk weer de wateren in de Pacific wat kouder worden. En ja, het is dus ook maar de vraag of 2024 in zijn geheel warmer zal worden als 2023. Want dat gaan we al merken al in het najaar en winter. Zou het dus, het hoeft niet meteen te betekenen dat het ook een record jaar wordt qua warmte. Nee, het zal er een beetje omhouden. 2024 zal vergelijkbaar zijn als dit jaar zal vergelijkbaar zijn met 2023. Maar ja, het belangrijkste is in de toekomst, de komende jaren, zullen we gewoon vaker dit soort hoge temperaturen krijgen. Want we zitten in een overgang. Het klimaat warmt versneld op. Maar die records, omdat dus El Niño nu voorbij is, dat geldt dan voor de komende jaren. Wanneer is het dan ook de kans dat dus volgend jaar records worden gebroken kleiner? Ja, die kans is kleiner. El Niño zorgt ervoor dat je gewoon tijdelijk 1/10, 2/10 erbij hebt. En we spreken inderdaad over het verbreken van de record. Ja, dit gaat om 1/10 van graden of nog minder. Ja. Dus het heeft wel snel impact. Zoiets als El Niño heeft dan zeker invloed daarop. Maar de trend is duidelijk. Dank voor uw uitleg, Frank Zelte, klimaatwetenschapper bij het KNMI. Parfum en cosmetica groothandel Prestige Perfumes in Amsterdam moet €200.000 betalen voor het mogelijk maken van witwassen. Want tussen 2016 en 2022 kochten talloze bedrijven voor bijna €40 miljoen aan parfum op. Maar nu blijkt dat het dus om witwasacties ging. Niels Huisman van het Openbaar Ministerie, goedemiddag. Goedemiddag. Het bedrijf zegt dat het zelf niet wist van het witwassen. Maar het heeft het dus dan toch mogelijk gemaakt. Hoe zit dat? Ja, het is een bedrijf dat zich toelegt op de handel in onder meer parfum. En die verkopen ze gewoon aan klanten. En wat ze gezien hebben is dat er een aantal partijen waren die wel een, zeg maar, een partij parfum inkochten. Maar dan werd de betaling elke keer door iemand anders weer gedaan. En door elke keer die betalingen te accepteren en dat niet goed in de gaten te houden, is het mogelijk geworden dat die parfum ook netjes geleverd werd. Hè. Dus die werd dan gekocht door bedrijven in Frankrijk bijvoorbeeld. Het parfum werd netjes geleverd naar Paraguay of andere landen. En daar werd het weer verkocht. En op die manier werd het wit gewassen. Geld ging er in Europa in en kwam er in Paraguay weer uit. Had er dan, als je dat ziet als handelaar, toch niet een belletje moeten gaan rinkelen? Je kunt wel zeggen dat je van niks wist, maar had je het eigenlijk wel moeten weten? Ja, dat is wel een beetje de beschuldiging van het OM natuurlijk. Primair is het natuurlijk voor een groothandelzaak om zaken te doen. Maar daarmee moet je natuurlijk wel opletten wat er gebeurt. En wij vinden dat daar eigenlijk onvoldoende op is gelet. En dat is ook wel de reden geweest om met de bedrijven in gesprek te gaan. En die herkennen dat ook wel. En die hebben ook maatregelen genomen om dat in de toekomst te voorkomen. En dat maakt ook dat we zeggen van nou, dan kunnen we het op deze manier afdoen eigenlijk. Ja, wat doet het dan af? Het komt dan dus eigenlijk niet voor de rechter. U doet eigenlijk een voorstel tot die boete van dit de boete. En die kunnen ze dan waarschijnlijk aanvechten. Maar daar gaan ze mee akkoord, die 2 ton? Nee, daar zijn ze mee akkoord gegaan. En niet alleen die geldboete. We hebben gezegd, nou is prima als jullie deze geldboete betalen. Maar er zijn nog 2 andere voorwaarden. 1 is dat jullie echt een compliance regime in orde moeten hebben. Oftewel, je moet ervoor zorgen dat je binnen je onderneming dit niet nog een keer kan gebeuren. Dat recht is nagedacht over hoe voorkom ik witwassen in de breedste zin. En de derde voorwaarde was dat ze juist zelf ook met het nieuws naar buiten de boer op zouden gaan. En andere ondernemers zouden waarschuwen voor deze praktijk om te voorkomen dat andere bedrijven op dezelfde manier gebruikt zouden worden. En hoe komen jullie tot dat bedrag van 2 ton? Want uiteindelijk is het dus voor 40 miljoen. Oké, het bedrijf zegt dan, we wisten het niet, maar toch, qua verhouding? Ja, het is altijd heel moeilijk, hoe kom je tot een bedrag? Hè? We kijken dan naar wat zijn boetes die in andere zaken zijn opgelegd. Wat vinden we dan redelijk? Wat verwachten we dat er door een rechter opgelegd zou worden? Elke zaak is maatwerk. En in dit geval, als we kijken naar hoe schuldbewuste bedrijf is geweest en ook welk aandeel ze erin hebben gehad, vonden wij dit een passende transactie. Zeker ook gelet op die aanvullende voorwaarden. Juist om te voorkomen dat het in de toekomst weer zou gebeuren. Ja, wat ziet u het ook bij hoe vaak komt dit voor dat bedrijven dus zonder dat ze het doorhebben worden gebruikt om geld wit te wassen? Ja, dit is een van de weinige zaken waar we echt heel concreet hierop in hebben gezoomd. Het komt vaker voor. In het jargon heet dat trade-based money laundering. Voor de financiële specialisten is dat een bekende term, voor de rest van de buitenwereld niet. Het komt vaker voor. Hoe vaak precies? Ja, dat is het kenmerk van criminaliteit, is dat je niet alles weet natuurlijk. Hoe kwam het dat jullie dit hier in ieder geval makkelijker, nou ik weet niet of het woord makkelijk dan van toepassing is, maar in ieder geval goed konden traceren en wisten van nou, hier is iets niet in de haak? ja, eigenlijk gewoon heel hard en heel secuur recherchewerk van de politie, die in dit geval het onderzoek hebben gedaan, samen met de FIU ook. En heel goed recherchewerk, daar kwam het eigenlijk op neer. En leert u hier dan van, waardoor u in de toekomst, dat we ook vaker gaan horen, dat jullie hierachter komen en boetes gaan opleggen? Dat, maar belangrijker voor ons is nog eens dat wij er niet alleen van leren, maar dat juist ook ondernemend Nederland ervan leert. Er zijn heel veel mensen die allerlei betalingen accepteren, gewoon in de dagelijkse gang van zaken. Maar het is voor ons juist van belang dat mensen dan ook af en toe bij zichzelf afvragen van, ja, als ik het raar vind, is het dan ook raar? En als mensen weten van deze manier van werken, hopen we dat ze het eerder herkennen en voorkomen. Zeker als je weet dat er dus ook nog een boete op kan volgen als het ineens wel uitkomt. Dan kun je maar beter voor zorgen dat je het zelf eerder in de smiezen hebt. Dank. Niels Huisman van het Openbaar Ministerie. Erik Evengroen bij de ANWB. Ik denk toch ook weer de A10. Ja, zeker. Die staat weer vol. Alleen het lijkt iets minder druk dan gisteren. Maar dat betekent niet dat het nu rustig is daar. Want er staat nu zeker ook nog zo'n 15 kilometer file met een half uur vertraging. En wat ook opvalt is de A12 Arnhem richting Den Haag. Daar is bij de meer een ongeluk gebeurd met twee bestelbusjes. Twee rijstrokers zijn dicht. Er staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Noord-Koreaanse ballonnen met afval zijn geland in de buurt van het kantoor van de president van Zuid-Korea. Dat zegt de Zuid-Koreaanse Veiligheidsdienst. Sinds mei heeft Noord-Korea geregeld al honderden ballonnen met afval, maar ook ontlasting naar het zuiden gestuurd. Het was niet duidelijk of president Yoon Suk-yeol in het complex was. De Britse koning Charles is bezig met het verduurzamen van zijn vervoersmiddelen. En wat zijn dat dan voor vervoersmiddelen? Nou, bijvoorbeeld twee van zijn Bentleys. Die gaan volgend jaar over op biobrandstof. Staat in het financiële jaarverslag van het Britse Koninklijk Huis. Voor de lange termijn liggen er plannen om over te stappen op elektrische auto's. Om libellen in Middelburg te beschermen mogen honden niet meer in vijvers zwemmen. Honden die tegen vlooien en teken zijn beschermd dragen namelijk bestrijdingsmiddelen. Ja, en die zijn schadelijk voor de insecten. Een ecoloog legt bij Omroep Zeeland uit wat het effect is. We zien een dramatische afname van aantal libellen hier in het park. En dit jaar zagen we bijna 80-90% minder libellen dan voorgaande jaren. En dat kan weer nadelig effect hebben op het waterleven in die vijver. King Kong 5 van Mano Negra. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In New York en Brussel kennen ze hem al. Dick Schoof, de kerstverse premier van ons land. Tot vandaag, want Schoof, nu 3 weken premier, ging op zijn eerste werkbezoek naar Doetinchem. Een verslag van Mark Hamer. Goeiedag, leuk dat jullie er ook allemaal zijn. Dick Schoof, net iets na het middaguur. Hij meldt zich bij het politiebureau in Doetinchem, waar een aantal wijkagenten klaarstaan om de premier vanmiddag rond te leiden. Ja, ik ben wel vereerd. Ik vind het ook leuk. Het is denk ik ook goed. Het oosten van het land is altijd toch een onderschoven kindje ten opzichte van het westen, denk ik. Wat geeft u als belangrijkste boodschap straks mee aan de premier? Nou, om overal oog te hebben voor de sociale problematiek die hier speelt. En ook mensen met onbegrepen gedrag, waar we heel veel werk aan hebben. Ja, die hebben de juiste behandeling nodig. De eerste plek waar Schoof naartoe wordt genomen is de Stadskamer. Een plek voor dak- en thuislozen. Dick Schoof, hi. Wat leuk. Ja. Ik u even een hand mag geven. Wat super dat u hier bent. Ja, ja, ja. Die had ik daar ook niet op gerekend, nog een gitaar vandaag. Oh, ja, ja, ja. Moet ik even het liedje doen dat ik net deed? Janneke Rijks is de directeur van de Stadskamer. Nou, ik hoop dat hij de premier wordt van alle mensen. En heeft hij gezegd, hè? Ja, daarom, daarom. Daar herinnert u hem even straks aan. Ja, en daar gaan we ook voor, want ik denk, zo hoort het ook, hè. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dan zijn er toch altijd groepen die we voor het gemak wat sneller vergeten. Dus ik denk, het is heel mooi dat hij juist op deze plek vandaag dan even zijn eerste werkbezoek ook komt kijken. Ja, want dit valt een beetje onder GGZ ook. Nou, dat zeggen wij eigenlijk niet. Niet, maar het valt wel onder de problematiek, even breed gezegd. Het zou kunnen. Even hoofdlijn akkoord gekeken. Ja. Geen geld voor de GGZ erbij. Nee, nee, dat is heftig. Ja, en ik hoop eigenlijk ook, want wij hebben een paar mooie voorbeelden in huis van mensen die bijvoorbeeld een paar jaar geleden op deze plek binnenkwamen en die nu gewoon een betaalde baan hebben, dus weer meedoen. Dus ik hoop ook dat je dan kan laten zien wat het juist betekent als we juist in deze groep investeren. Ja, nee, dit is de klassieker, hè? Nee. Er is een ontspannen sfeer. Schoof luistert. Wat moet ik doen? Of de woonvoorzieningen, dat mensen goed een woning kunnen krijgen. En dat ze niet op straat hoeven te slapen en al dat soort dingen meer. Dus dat zou heel goed zijn dat er eens wat meer aan gedaan wordt. Ja. Nou ja, dat treft, hè. Want maar voor mijn kabinet is wonen en huisvesten natuurlijk echt een van de allerbelangrijkste prioriteiten. Hoe verschrikkelijk is het als je aan de kant van de weg loopt en op straat moet slapen? Ja. Hoe verschrikkelijk is dat? Nou. Hey, dank iedereen en succes. Ja. Mooi dat dit allemaal zo tot stand is gekomen. Ja. Ik vind het heel charmant dat hij Doetinchem heeft uitgekozen als eerste gemeente in Nederland om bij ons langs te komen. Ik denk dat de Achterhoek een voorbeeld kan zijn van hoe het in de politiek ook zou moeten gaan, saamhorigheid. Dat is hier veel meer. In de Achterhoek heerst saamhorigheid tussen de mensen. Vooral hier in Doetinchem, daar telt iedereen mee. En dan maken we geen onderscheid tussen mensen. Hoe komt hij op u over? Als een gewone man. Gewoon, zag er wel relaxed uit, hè? Ja, ja, maar dat is toch ook de bedoeling. Maar als je premier bent, kun je toch niet altijd in de spanning staan? Nee, hij heeft het wel lastig gehad, hè? Ja, hij heeft het wel lastig gehad, ja. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ja? Ja. Okay. Ik denk dat hij het wel redt. Ik denk dat hij eenheid in het kabinet kan brengen. Vooral omdat hij is een onafhankelijk persoon en hij staat buiten de politieke partijen. Waardoor hij boven de politieke partijen kan gaan staan. U vindt het wel goed? En ik vind dat wel goed. Ja. Ja. Precies. En succes. Heel erg bedankt. En hou vol. Ja, u ook. Okay. Succes. Ja. Verslaggever Mark Hamer is dus in Doetinchem. Mark, we hoorden net dus in die reportage al mensen zeggen dat ze vertrouwen hebben in Schoof. Maar zijn ze met zijn bezoek ook wat opgeschoten? Nou, daar lijkt het vooralsnog niet op. In de reportage hoorde je het ook, hè. Politie heeft de druk met verwarde personen. GGZ-problematiek en kijk je in het hoofdlijnenakkoord. Nee, geen geld uitgetrokken. Extra voor de GGZ. Ik vroeg hem Schoof daarna, is hij van mening veranderd van na vandaag? En dat was niet het geval. Zullen we heel veel problemen zonder geld moeten oplossen. En ik denk dat we dat ook met elkaar kunnen. Als we de effort daarin steken en dat we het belangrijk vinden dat we dat doen. Maar hebben deze mensen nou niet juist aangegeven dat die GGZ, dat het een groot probleem is, dat er eigenlijk wel meer geld bij moet? Nee, er is, maar misschien dachten ze, we vallen de man niet vandaag meteen lastig over geld. Maar er is niemand die bij mij begonnen is over het feit dat er meer geld bij moet. En bent u niet zelf tot dat inzicht gekomen? Nou, niet vandaag. Ik weet dat er veel noden zijn. Of het nou om de GGZ gaat of het om de politie gaat. Maar er zijn heel veel noden in onze samenleving. En we hebben vaker gezegd, we zullen ook met dit kabinet een aantal keuzes moeten maken. We hebben een aantal prioriteiten waar we aandacht aan willen stoppen, aandacht aan willen besteden. En dat zullen we ook financieel laten doorklinken in onze begrotingen die we met het parlement gaan bespreken na de derde dinsdag van september. Maar concreet, heeft u deze mensen eigenlijk nog niks kunnen bieden wat dat betreft? Nee, maar deze mensen waren vooral vonden het heel erg belangrijk om mij hun werk te laten zien. Ja, ik denk ook niet dat de mensen echt met een kater zullen zitten hier in Doetinchem. Schoof kwam empathisch over. Wel een groot verschil met in dat Kamerdebat, hè, waar we hem hebben zien staan, waar hij ontvangen werd door de Tweede Kamer. Schoof vertelde dat hij gisteren nog allemaal mails heeft beantwoord van mensen die hem een hart onder de riem wilden steken. Omdat ze vonden dat hij zo slecht was behandeld door de Tweede Kamer. En hier in Doetinchem hoorde je daar straks, je hoorde het ook in de reportage, zelfs een applausje voor hem. Nou, dat deed hem duidelijk goed. Ja, hij kwam veel losser over. Het is nog niet de flair van Mark Rutte, maar misschien zit dat er ook wel gewoon niet in. Verslaggever Mark Hamer in Doetinchem, dank je wel. Rond deze tijd zou orkaan Gemi in Taiwan aan land komen. Hier richtte de orkaan in het gebied schade op aan de Filipijnen. In Peking in China is correspondent Laura van Meegen. Laura, Taiwan, hoe is de situatie daar nu? Wat krijg jij mee? Het is een verwoestende orkaan. Een superorkaan noemen ze het, categorie 5, de hoogste categorie. Windstoten van meer dan 230 kilometer per uur volgens het Taiwanese Weerinstituut. Taiwanese media melden al 2 doden. Eén iemand kwam met zijn wagen vast te zitten in een modderstroom. De ander is geraakt door een omvallende boom. Meer dan 200 gewonden. De elektriciteit is uitgevallen bij tienduizenden huishoudens. Stukken daken vliegen van de gebouwen af. Wegen zijn versperd. Ja, ze hebben ook het leger gemobiliseerd om de civiele diensten te ondersteunen. Het is nu nog een nacht daar bij jou. Ontregelend is deze orkaan dus al. Ja, je zegt het al, maar wordt die nog ook voor als het overdag is dadelijk? Ja, het was ook al vandaag heel ontregelend. Scholen, kantoren waren dicht, vliegtuigen werden aan de grond gehouden. Treinen reden bijna niet meer. De zware regenval begon namelijk vanochtend al. Je zag ook allemaal filmpjes voorbij komen van harde windstoten, van mensen die tegen de grond werden geslagen of van hun scooters werden afgeblazen. En nu dus 's nachts zitten talloze mensen zonder stroom. Hoe lang zal de overlast op Taiwan aanhouden? Is er iets te zeggen over, eigenlijk is het dus niet orkaan, maar ook wat er nog voorkomt, maar wat komt er nog, ook nog daarna? Ja, precies. De orkaan is heel erg groot. Hij heeft een diameter van zo'n 500 kilometer. En dat is ook een stuk groter dan het eiland van Taiwan. Dus eigenlijk op het hele land woedt nu dus de storm. Hoewel het oog nog niet aan land is, heeft de storm wel dus al veel schade aangericht. En dat zal natuurlijk alleen maar meer worden als dat zo doorgaat. Wat de is orkaan beweegt zich geografisch ook niet zo snel. Mm-hmm. Eigenlijk niet sneller dan een gemiddelde fietssnelheid, zo'n 15 kilometer per uur. Dus dat betekent dat zodra die aan land komt, dat die heel langzaam en dus heel destructief zich gaat bewegen. En het pad, waar gaat die na Taiwan op af? De orkaan is afgebogen. Hij zou eigenlijk langs het noordpuntje van Taiwan over het land gaan. En hij is toen een soort van naar het centrum aan de oostkust gegaan. Hij ligt nog steeds dus voor de kust nog. In ieder geval het oog daarvan. En nu lijkt hij zich weer terug te buigen. Maar gaat het bij Hualien, heet die stad, lijkt hij er overheen te gaan. Maar het is natuurlijk nog niet zeker. Het is altijd onzeker hoe een orkaan zich verder gaat ontwikkelen. En dan in China zelf, hoe zit het daar met de voorbereidingen? Het waarschuwen van mensen? Ja, het weeralarm in Fujian, dat is de Chinese provincie aan de andere kant van de straat van Taiwan, staat nu ook op rood. Dat betekent dat iedereen verordeneerd is om binnen te blijven. Alle winkels dicht, supermarkten dicht, scholen, kantoren, havens, etc. Openbaar vervoer is ook deels platgelegd uit voorzorg. Wat ik zelf wel een grappige vond, is dat ook werd opgeroepen dat iedereen die zijn auto in ondergrondse parkeerplaatsen heeft geparkeerd, vooral op de onderste verdiepingen, de laagste verdiepingen, of die hun auto's ergens anders willen parkeren, omdat ze bang zijn dat die anders gaan zwemmen. Ze lijken zich in ieder geval goed voor te bereiden op Gemi, die volgens eerdere voorspellingen in ieder geval morgenmiddag lokale tijd aan land zou moeten komen. Maar nu de orkaan dus aan het afbuigen is dat niet zeker. Dus dat moeten we zien. Oké, Laura, nou, jij blijft voor ons in de gaten houden. Dankjewel, correspondent Laura van Meegen in China. Zometeen op Ameland is een experiment begonnen met het omzetten van stroming in de Waddenzee in elektriciteit. Heeft dat kans van slagen? Zo meer na het nieuws. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1. Het is 5:30, de hoofdpunten Levi. Het aantal nieuwe coronabesmettingen door een nieuwe variant van het virus blijft hoog, maar is gestabiliseerd. Dat blijkt uit de nieuwste weekcijfers van het RIVM. De afgelopen weken is er een opleving in het aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft wel laag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen Ali B. De artiest werd onlangs veroordeeld tot 2 jaar cel voor verkrachting en een poging daartoe. In 3 gevallen werd hij vrijgesproken. Ali B. was zelf al eerder in hoger beroep gegaan. De aankoop van 4 onderzeeboten bij het Franse Naval Group kan gewoon doorgaan. Een scheepsbouwer uit Duitsland die de miljardenopdracht misliep had een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Defensie, maar verloor de zaak. En tennisser Jannik Sinner komt niet in actie tijdens de Olympische Spelen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld kampt met een ontsteking aan de keelamandelen. Zijn arts heeft hem daarom afgeraden om mee te doen aan de Spelen. Bij de ANWB Erik Evengroen. Ja, nog altijd bijna 200 kilometer file, dus dat betekent voor een vakantieperiode best druk. De meeste vertraging zien we op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk is een touringcar gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Knooppunt Velsen een 30 minuten vertraging. De A10 leek mee te vallen, zei ik zojuist nog, maar nu is er een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht tussen Knooppunt Watergraafsmeer en Knooppunt De Nieuwe Meer. Hier staat al 8 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Een stukje verder op de A10, tussen Watergraafsmeer en het Koenplein, 7 kilometer file rijden nog met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A12 Arnhem richting Den Haag bij de Meer, ook een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht, vertraging 1 uur. Ja, en voor het weer Marco Verhoef. Marco, we hadden het begin van de uitzending met KNMI over die recordwarmte wereldwijd. Nou, in Nederland valt het mee, hè, met de warmte, eigenlijk de hele tijd al. Maar vandaag wel in ieder geval de zon, ja, veel gezien. Zeker, inderdaad. In de ochtend nog wel wat meer bewolking, vooral in het zuidoosten van het land. Dat is allemaal aan het oplossen. En de wolken die er nu zijn, zullen de komende uren ook langzaam verdwijnen. Dat betekent dat de avond nog best wel wat zon gaat opleveren. De nacht begint met brede opklaringen, later van het westen uit wat bewolking. Het blijft droog. In het oosten kan het wel flink koud worden. Mensen op de camping onder de 10 graden. Dus daar moet misschien wel wat gebeuren. Dat is dan dankzij de heldere nacht. Ja, maar inderdaad, dan koelt het ook snel af. Ja, weinig wind erbij. In het westen is dat wat minder. Het geval is de graad of 13. Ja, en morgen hebben we dan in het oosten juist nog een beetje zon. In het westen toch tamelijk snel bewolking. Blijft lang op de meeste plaatsen droog. Maar in de avond kan er in het zuidwesten toch wel wat regen vallen. En omdat de wind morgen wat meer uit de zuidwesthoek waait, wordt het ook wat warmer. Het kan 25 graden worden in delen van Brabant en Limburg. Houden we dat vast? Nee, eigenlijk niet. Maar het komt wel weer terug. Dus wat dat betreft is er voor ieder wat wils. De mensen die nou weer toch nog zitten te wachten op wat regen. Vrijdag en zaterdag kom jij in trekken. Ja. Ja, het lijkt er wel op dat het meeste eerst nog in het binnenland en vooral richting het oosten gaat vallen. En dat het westen, zeker op de vrijdag, wel sneller meevalt. Temperatuur desondanks, ondanks de wolken en de neerslag, wel 20 tot 22 graden. Ja, en zondag knapt het weer dan op. Gaan we naar 23 graden. En begin volgende week wordt het misschien nog wel wat warmer. Oké. Okay. Marco, dank je wel. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Huizen op Ameland krijgen binnenkort elektriciteit die is opgewekt uit de stroming van de Waddenzee. Het gebeurt met een soort vlieger, maar dan niet eentje in de lucht, maar onder water. Diverse bedrijven werken aan deze getijdenenergie. Maarten Berkhout van Sea Current legt uit hoe deze onderwatervlieger stroom opwekt. Ja, door het vliegen gaat de kite heel hard trekken. De vleugels in die vlieger die doen hetzelfde als de vleugels van een vliegtuig. Die creëren een liftkracht. En de trekkracht van de vlieger wordt door de generator omgezet in elektriciteit. Eén vlieger die we straks gaan maken, die gaat voor 700 huishoudens elektriciteit leveren. Ik praat er verder over met economieverslaggever Rob Koster over wat dit kan opleveren, Rob. Eerst toch even, waarom Ameland? Ameland wil 15 jaar voorop lopen als het gaat om de overgang van gewone energie zoals we die nu hebben, gas en olie en diesel, naar duurzame elektriciteit. En willen dus eerder dan de rest van Nederland CO2-neutraal zijn. Een groot deel van de eilandbewoners is al mede-eigenaar van een groot zonnepark op het eiland. Maar dat levert nog niet genoeg stroom op. En daarom gaan ze nu ook verder met getijdenenergie. Want van windmolens, daar moeten ze helemaal niks van hebben. Dat was ook met die kabels en zo over land dat ze niet wilden. Dan is de vraag, dan probeer je eens nieuws, een test. In hoeverre werkt het al? De test bij Ameland zal ongetwijfeld elektriciteit opleveren. TNO heeft begin dit jaar onderzoek gedaan en gezegd dat al de initiatieven die er nu gedaan worden, dat die potentie hebben. Maar die techniek moet zich natuurlijk nog wel in de praktijk gaan bewijzen. En de grote vraag is natuurlijk uiteindelijk of dit op grote schaal rendabel is. Waarom zou getijdenenergie ook nog een extra aanvulling kunnen zijn op die windparken en die zonne-energie die we al hebben? We worden de komende jaren natuurlijk voor een heel groot deel volledig afhankelijk van elektriciteit uit zon en wind. Maar daarmee wordt het probleem wat we hebben ook steeds groter als het een keer niet waait of de zon niet schijnt. Dat kan je oplossen met batterijen, met waterstof of met kernenergie. Maar ook getijdenenergie zou een goede oplossing kunnen zijn voor als het een keer niet waait of de zon niet schijnt. Jij zegt, hiervoor is genoeg draagvlak. Dat was ook voor dat zonnepark dus. Want dat is natuurlijk wel slim als mensen ook meedelen daarin. Wordt dat hier dan ook bij gedaan? Is dat ook een constructie waar op termijn misschien ook de Amelanders er zelf van profiteren? Dat zou kunnen, maar ze zijn mede-eigenaar van het zonnepark. Niet mede-eigenaar van dit getijdenenergieproject. In ieder geval nu nog niet. Misschien dat in de toekomst gaat gebeuren. Maar op Ameland zijn ze natuurlijk blij met die getijdenenergie. Want het bevindt zich zometeen allemaal onder water. Dus je ziet er niks van. En dat is anders dan windmolens waarvan ze ze zelf niet mooi vinden, maar ook bang zijn dat die de toeristen wegjagen. Ja, en wie aan de westkust wel eens naar het strand gaat, zal elke kant waar die opkijkt bijna zie je wel een windmolenpark liggen. Zeker op een mooie dag. Dus dat is iets wat Ameland heel wil voorkomen. Ver weg, hè? Ja. Ja, wel ver weg, maar je ziet ze wel. Zeg ik even als man die van de zee houdt. Dat uitzicht is op veel plekken wel deels door windmolens verpest. Ja, boven de Waddeneilanden zijn ook grote windmolenparken, maar die liggen wel heel ver weg. Dus het moet wel heel helder zijn. Wil je die zien? Uiteindelijk is het idee dat er dan een heel park van die onderwatervliegers komt. De Waddenvereniging is daarover nog niet enthousiast. De reden daarvoor is dat het al heel druk op de Waddenzee is. We weten niet wat voor effecten het heeft op de natuur onder andere. En dan zouden andere zaken toch moeten verschuiven, zodat daar ruimte voor zou komen. Oké, dus wel enig enthousiasme op, zeker op Ameland. Maar natuurbeschermers liggen toch wat gevoeliger? Ja. Je ziet bij getijdenenergie op de Waddenzee eigenlijk hetzelfde als bij grote windmolenparken op de Noordzee. Natuurbeschermers zijn natuurlijk voor duurzame energie. En tegelijkertijd zien ze dat het leven in de Noordzee en in de Waddenzee onder druk staat. En zeker de Waddenzee moet natuurlijk goed beschermd worden. Dus je ziet een beetje ruimte bij de Waddenvereniging. Hè. Ze zeggen, als er nou maar heel veel andere dingen die we op de Waddenzee doen, als dat verminderd kan worden, bijvoorbeeld bodemberoerende visserij. Maar die windmolenparken hebben natuurlijk ook wel effect op het leven onder water, wordt gezegd, bijvoorbeeld. Met het lawaai, wat maar om ze aan te leggen en de gevolgen. Ja, precies. En dat is het dubbele voor natuurbeschermers. Dat je aan de ene kant klimaatverandering tegen wil gaan en daarom voor duurzame energie bent en tegelijkertijd ziet dat het zeeleven onder druk komt te staan. Deze getijdenstroom, hebben ze iets van als het allemaal werkt, ook op grotere schaal, wanneer komt er dan getijdenstroom ook uit de stopcontact? Later deze week wordt de generator onder water op de zeebodem gezet. Dan wordt die vlieger waarmee ze die stroom opwekken aan die generator bevestigd. Daar gaan ze nog een tijdje mee experimenteren. Maar de bedoeling is dat binnen een paar maanden op de dorpen Nessen en Holm op Ameland de eerste elektriciteit die uit het stopcontact komt mede geproduceerd wordt door getijdenenergie met die vlieger op de zeebodem. Economieverslaggever Rob Koster, dankjewel voor je uitleg. We gaan naar Oeganda. En daar is namelijk vandaag opnieuw opgeroepen de straat op te gaan. Want die oproep kwam nadat er gisteren al werd gedemonstreerd tegen de overheid. Toen werden tientallen mensen opgepakt. Ellis van Gelder in Kaapstad, in Zuid-Afrika. Ja, de hoofdstad, Kampala van Oeganda. Hoe is het daar nu? Ja, eigenlijk toch best wel rustig. Vanochtend zag je inderdaad op sociale media wel die oproep om weer te gaan protesteren. Maar daar is eigenlijk geen gehoor aan gegeven vandaag. Dat vertelde de onderzoeksjournalist Salomon Serwanyame Eder vandaag. We still see heavy armored vehicles patrolling the streets with the military police and the anti-riot police officers moving in queues in different hotspots across the city. Ja, nou, dus geen groot protest vandaag. Maar dat zegt natuurlijk waarschijnlijk niet dat de klachten zijn gehoord door de regering. Wat willen ze het liefst? Nee, absoluut niet. De klachten zijn zeker niet gehoord. Beter nog gezegd, eigenlijk zijn ze direct de kiem ingesmoord. Want gisteren dus een protest, toen dus tientallen jongeren opgepakt. En dat heeft dus wel echt afschrikwekkend gewerkt. Ik denk ook dat het wel komt omdat Oeganda heeft gekeken naar buurland Kenia. Daar gaan jongeren al wekenlang de straat op om eigenlijk een einde aan de corruptie te eisen. En dat zagen we dus ook in Oeganda gisteren. Die jongeren waren duidelijk geïnspireerd door hun Keniaanse buurtgenoten. En ja, Oeganda heeft dus bedacht, dat gaan we echt meteen de kop indrukken. Dus daarom veel politie en leger. Die eisen van de demonstranten, die verwoorden ook de lokale journalist nog even voor ons. The youth are demonstrating against corruption, widespread corruption in Uganda. Uganda loses about $2.6 billion every year to corruption. Ja, volgens hem verliest Oeganda dus $2.6 miljard aan corruptie. De eis was ook wel heel erg concreet gisteren van de Oegandese jongeren. Ze wilden onder meer dat de voorzitter van het parlement zou opstappen, want zij zou heel veel geld op haar privérekening hebben gezet. Geld dat zij zegt dat ze heeft uitgegeven aan dienstreizen, maar die zou ze nooit gemaakt hebben. Dus dat was een van de vele eisen. En ondertussen roepen de jongeren natuurlijk via sociale media, dus niet op straat, ja, dat de jongeren die opgepakt zijn gisteren worden vrijgelaten. Ja, wat is duidelijk wat er met hen gaat gebeuren? Nee, dat is nog onduidelijk. Nee, er zijn aanklachten neergelegd van opruiing. De advocaten van de jongeren zeggen van ze hadden het recht om te protesteren, om hun mening te uiten. Maar de regering en de politie die hadden al voor de protesten van gisteren aangegeven, ja, dat er geen toestemming was om de straat op te gaan. En we weten wel dat je in Oeganda dus jarenlang de cel in kan gaan voor zo'n aanklacht. Het is dus nog even afwachten wat er met de jongeren gebeurt. Ja, en of ze ook echt een soort van voorbeeld willen geven aan andere jongeren van dit gebeurt er met je en ga dus niet straat op. Ja, want dat is eigenlijk wat de president en de regering probeert te doen, afschrikken. Dat mensen weer massaal de straat op gaan, dan maar meteen een kleine groepje keihard straffen. Ja, het is wel echt heel heldhaftig als je in Oeganda je stem durft te laten horen. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren al gezien. De straat opgaan is heel heldhaftig. Maar zelfs al gewoon je mening uiten in een artikel of op sociale media, daarvoor word je soms opgepakt in het land. Ik denk ook wel dat de regering, Museveni, de president die er al bijna 3 decennia aan de macht is, echt toch wel een beetje bang is voor deze beweging. Omdat hij dus kijkt naar buurland Kenia. Kenia. En waar de president zijn regering naar huis heeft gestuurd. De president Ruto daar heeft zelf vandaag gezegd dat sommige oppositieleden deel uit mogen gaan maken van de regering. Dus daar moeten ze echt wel meegaan met de jeugd. Ja, en dat willen ze dus niet in Oeganda. Ik moet wel zeggen, 80% van de bijna 50 miljoen Oegandezen is jonger dan 30 jaar. Ja. Dus al wordt het misschien nu in de kiem gesmoord. Er komen wel weer volgende verkiezingen aan. En op een gegeven moment denk je toch dat de macht van die jeugd die alleen maar groeit, groter wordt op het Afrikaanse continent dan die van die oude politici. Correspondent Alice van Gelder vanuit de Kaapstad in Zuid-Afrika. Dank je wel. Even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, bij Amsterdam op de A10 Zuid, ter hoogte van knooppunt Nieuwemeer, is er ook nu nog een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en het was daar al hartstikke druk. Er staat nu 8 kilometer en hou rekening met zeker op dat stuk van Amsterdam, op de ring van Amsterdam, al met 3 kwartier vertraging. De spelen zijn officieel nog niet begonnen, hè? Nog niet een openingsceremonie. Maar het eerste relletje is al geboren. De Franse autoriteiten hebben een man aangehouden voor spionage. Hij zou betrokken zijn bij de Canadese vrouwenvoetbalploeg en liet een drone boven de training van Nieuw-Zeeland vliegen. De tegenstander van Canada morgen. Assistentcoach en een analist worden door deze actie verantwoordelijk gehouden en zijn naar huis gestuurd. En het Canadese Olympisch Comité heeft excuses aangeboden. Top tennisser Jannik Sinner doet niet mee aan de Spelen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld meldt in een verklaring dat hij zich niet lekker voelde tijdens de training. De dokter constateerde een ontsteking aan de keelamandelen en raadde hem af om te spelen. Sinner won dit jaar de Australian Open. En van zomersport naar wintersport. Skilegende Mark Hirscher gaf zijn eerste interview na het bekendmaken van zijn rentrée. De Oostenrijker kondigde 3 maanden geleden aan zijn comeback te maken. En daarom is het voor hier belangrijk, namelijk voor Nederland, het land van zijn moeder. Binnen de familie was niet iedereen het eens met die keuze. I ski 99% of my races for my father's land, and now I'm skiing the 1% for my mother's land. And I think it is a great project, and I'm really glad that this is happening. Hoe vond je moeder het toen je vertelde ik ga het voor Nederland doen? Mama vond het geweldig. Mijn pa was niet zo begeesterd. Hirscher werd onder Oostenrijkse vlag 2 keer Olympisch kampioen. Ja, en hopelijk kan hij over 2 jaar dat ook voor Nederland gaan doen, medailles pakken. Dit is tot 7:30. Nieuws en Co. Friday met Last Forever. Na een Barbie in een rolstoel en een Barbie met het syndroom van Down komt speelgoedfabrikant Mattel nu met een Barbie die blind is. Met de pop wil het bedrijf dat er meer acceptatie komt voor blinden en slechtzienden. Jeanette Tjeda is ondernemer en zet zich in voor inclusie en de rechten van de mensen met een handicap. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet deze Barbie er dan precies uit? Nou, het is eigenlijk een reguliere Barbie. Ze is wit, lang en dun. Ze heeft een hele bos haar, donkerblond. En het verschil met een Barbie die dan zou kunnen zien is dat de ogen van deze Barbie iets meer naar boven en buiten zijn gericht. En ze heeft twee andere accessoires, namelijk een speciale bril en een blinde geleidestok. Maar Mattel zegt dat ze met de blinde Barbie-poppen erkennen dat niet iedereen goed kan zien. Vindt u ervan? Ja, dat klopt wel, want het is ook niet een initiatief van Barbie alleen. Zij hebben ook met belangenbehartigers daarmee samengewerkt om deze Barbie te ontwikkelen. Dus ik zag ook al een advertentie over deze Barbie. En dat was dan een vrouw die blind was, is. En die legt ook uit hoeveel het voor haar betekende als het gaat over de representatie. Want je moet je voorstellen dat, zeg maar, als je het hebt over gehandicapte kids, wat voor handicap dan ook, blind, doof, slechthorend, slechtziend, in een rolstoel, spierziekte of wat voor beperking dat ook, dat is heel divers. Kinderen worden over het algemeen vanaf kleins af aan, als je dus een beperking hebt, buitengesloten. Want je gaat dan naar speciaal onderwijs, je gaat in speciaal vervoer, je woont als je pech hebt ook nog in speciale huizing. Dus op deze manier vind ik wel dat Barbie, zeg maar, een stukje teruggeeft aan je, zeg maar, een onderdeel voelen van, ja, dat je niet een soort van buitengesloten wordt bij speelgoed ook nog. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Zijn de poppen dan ook bedoeld voor die kinderen? Of is het ook juist, zou het mooi zijn als iedereen juist die poppen koopt? Nou ja, voor de Barbie-liefhebber is het denk ik altijd wel goed om een diversiteit aan poppen te hebben, toch? Mm-hmm. De hele tijd met eenzelfde soort pop spelen lijkt me ook saai. En kijk, natuurlijk, in dat artikel wat ik las vandaag op Nu stond er van, het helpt kinderen die blind zijn hun blindheid accepteren. Dat is één deel. Maar dan heb je ook nog een ander deel. Dat, kijk, wat ik net eerder zei over dat onderwijs bijvoorbeeld. Kinderen in Nederland die een handicap hebben en kinderen die dan gewoon geen handicap hebben, dat onderwijs is gesegregeerd, dus dat mengt zich niet met elkaar. Dus als je dan kinderen hebt die gehandicapt zijn en niet gehandicapt, die groeien dan, zeg maar, niet op met elkaar. En dat betekent dus ook dat het altijd een beetje raar is als je dan een kindje met een handicap ziet, die er anders uitziet of in een rolstoel of wat dan ook, dan blijft dat altijd raar, omdat je dan niet van jongs af aan gewend bent om dan bijvoorbeeld met verschillende soorten kindjes op school te zitten. Dus dan zou het ook niet, hoe heet dat, dan zou ze eigenlijk zo'n Barbie niet eens nodig zijn, mm-hmm, om andere mensen eraan te laten wennen. Volg je nog? Dus, zeker. Alleen we zien natuurlijk wel de afgelopen tijd, bijvoorbeeld ook in tekenfilms, dat er veel meer oog is voor diversiteit. Ja, absoluut. Geweldig en heel goed. Alleen het is natuurlijk altijd weinig als je zelf het leven leeft. Want wat ik vertel over speciaal onderwijs, dat is ook uit mijn eigen levenservaring. Want ik ben geboren met een aandoening, dus ik gebruik al mijn hele leven een rolstoel. Dus ik zat op speciaal onderwijs. Dus ik ging niet met kindjes in de straat naar school. Dus ik ben altijd een soort van uitzondering en tussen aanhalingstekens een vreemd eentje, weet je wel? Mm-hmm. Op straat, of dat kindjes me aanstaren, of dat gewoon volwassenen me aanstaren. Omdat, zeg maar, kinderen en gehandicapte kinderen, dat is geen onderdeel van het Nederlandse straatbeeld. Dus je wordt al gauw een beetje een soort van, ja, buitenstaander, vreemd eentje. Dus deze poging van Mattel om een Barbie te maken die dus blind is, vind ik een goede stap om, zeg maar, de wereld wat, ja, het normaler te maken dat er ook blinde mensen bestaan. Ja. En zou je ook bijvoorbeeld als ouders dan daarvoor kunnen kiezen dat je van, nou, ik koop ook die pop erbij. Dus ook dus ja, de ouders dus, van de kinderen die niet blind zijn? Ik hoop wel dat ouders dat doen. Van kinderen die gewoon zien. Want dan krijg je natuurlijk ook, of als het op school te vinden is, dat je het dan ziet, dat er verschillen zijn. En dat je daar ook mee gewoon kunt spelen. En wat zou nog een volgende stap volgens u kunnen zijn voor fabrikanten? Nou ja, ik hoop uiteindelijk dat... kijk, Barbie is natuurlijk een gigantische speelgoedfabrikant. Mattel, bedoel ik. Ja. En dat heel veel andere speelgoedfabrikanten die dat voorbeeld gaan volgen. En kijk, dat het nu nieuws is, is eigenlijk natuurlijk ook geen goed nieuws, hè? Want nee, dat legt u uit. Maar ook natuurlijk, uiteindelijk zijn dat commerciële bedrijven. Er moet ook geld verdiend worden. Ja. Daar wordt natuurlijk, ze kunnen nu een voorbeeld. En ze zijn nu in het nieuws, dat is ook een soort reclame. Laten we wel zijn. Hè. Er spelen natuurlijk meer belangen hierbij dan alleen het goede, durf ik wel te zeggen. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Anders zou het denk ik niet eens een ding zijn. Nee, dus dat is. Dus ja, de hoop is natuurlijk dat ze ook verkocht worden. Want dat is uiteindelijk wat Mattel natuurlijk wil. Wil gewoon poppen verkopen. Nou ja, ik hoop deels inderdaad goede intenties. Maar inderdaad, er zit ook een financieel aspect aan. En alleen de verhouding tussen reguliere Barbies en Barbies met een handicap, of dan in dit geval een blinde Barbie, is natuurlijk totaal scheef. Ja. Voor elke miljoen reguliere Barbies heb je misschien één in een rolstoel. En ik, heel eerlijk, ik ben nog nooit een Barbie tegengekomen met een handicap in de winkel, hoor. Nee, dus, ik ook niet. Nee. Dus en deze zijn ook nog niet eens in Nederland te koop. Dus als je dat nu zou willen kopen als kindje of als ouder van een blind kindje, kan dat nu nog niet. Dank u wel, ondernemer Jeanette Shedda. De Olympische voetbal- en rugbytoernooien zijn vandaag begonnen. In totaal zijn er 32 sporten te volgen deze Spelen. En er zit ook één gloednieuwe bij. De 5 voor 6. Superieure Sivan Hassan, Olympisch goud op de 5000 meter. Naast de bekende sporten als atletiek en zwemmen debuteert ook een bijzondere sport met Nederlandse deelnemers. Ik ben Ilia, ik ben 16 jaar en ik kom uit Den Haag. Mijn hobby is breakdance. India Shardou is een van de Nederlanders die meedoen aan het allereerste Olympische breakdance toernooi. Hoe wordt een sport Olympisch? Tegenwoordig heeft het organiserend comité van de Olympische Spelen heeft de mogelijkheid om 4 relevante sporten toe te voegen aan het Olympische programma. Dit is Paul van Dal, technisch directeur bij de Nederlandse Algemene Danssportbond. Dat betekent dat ze kijken naar de relevantie. Vindt het wereldwijd plaats? Is het een jeugd waar veel in gebeurt? 4 jaar terug was skateboarden een van de debutanten. En nu probeer ik dus te combineren en dat is een kickflip, dus dat is dat je bord draait en een 180 die ik net deed. En dat is wel, daar kan je wel leuke punten van verwachten als je dat doet bij Olympische Spelen. Over 4 jaar heeft squash die eer. En dit jaar dus breakdance. Het is een sport die wat anders in elkaar zit dan veel traditionele sporten. Twee sporters battelen tegen elkaar door snel en acrobatisch te dansen. Ze hebben daarbij oneindig veel mogelijkheden, legt Europees kampioen India Shardou uit. Ja, je bent eigenlijk nooit klaar met de dans. Je kan alle moves kunnen, maar dan kan je nog 1000 moves zelf verzinnen. Er is altijd wel iets nieuws om te trainen en zo. Voordat breakdance officieel Olympisch werd, stond het volgens Paul van Dal op het programma van de Jeugd Olympische Spelen in 2018. Dat is vaak een soort testvijver voor nieuwe sporten om te kijken hoe het ook wordt ontvangen. Het breakingprogramma in 2018 was eigenlijk een gigantisch succes. Met als gevolg dat 3 Nederlanders nu meedoen bij de echte Spelen. En zij hopen alle 3 op dat ene moment. NPO Radio 1. 5 dagen. Attention! De suikerspinnen, botsauto's en attracties vliegen je om de oren. De gele bus van 5 dagen strijkt deze week neer bij een van de grootste kermissen van ons land. De megakermis in Uden, die 10 dagen lang het hele dorp overneemt. Het probleem op de kermis op dit moment is dat er overlast aan het komen is. En dat vinden we ontzettend vervelend. Ik neem een kijkje achter de schermen en praat deze hele week met exploitanten, de kermismeester en de bezoekers. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Persoonlijke verhalen over het leven op en rondom de kermis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag.

Ja, de meeste files worden gelukkig toch alweer wat korter. De meeste vertraging zien we nu nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoude Rijndijk is een touringcar gestrand met pech. De rechterrijstok is daar dicht en de vertraging is een kwartier. De A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer rijdt het langzaam over 15 kilometer met een half uur vertraging. De A10 Zuid tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer is de weg weer vrij. Daar gebeurde eerder nog een ongeluk. Er staat nog wel 8 kilometer file met een half uur vertraging. En aan de westkant van Amsterdam voor de knooppunt Koenplein 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tenslotte nog de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij het Prins Klausplein is de rechterrijstrook dicht. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier. Ster. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Nina Blom. Haar moeder zorgde ervoor dat ze ziek werd. En ziek bleef. Een arts greep in. Maar hoe leef je verder in de wetenschap dat je moeder je dood wilde hebben? Overleven. Vanavond bij Human om 8:30 op NPO 2. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. NOS NTR. De Europese Unie heeft sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. En eentje daarvan is dat je geen geld naar Rusland mag overmaken. Geld vanuit de Europese Unie en dus ook vanuit Nederland mag niet naar het Russische leger, mag niet naar Russische militairen, mag niet naar organisaties die daaraan gelinkt zijn. En als dat toch gebeurt, zoals in dit geval? Dan is er sprake van sanctieontwijking en dat is een misdrijf. Aldus Henny Verbreek-Kusters van de Financiële Inlichtingeneenheid. Mark Visser. Nieuws en Co. Er worden dus sancties overschreden, want Russische militairen kunnen hun uitrusting kopen dankzij een Nederlands bedrijf, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Op het betaalplatform van dat bedrijf, Boosty, zamelen pro-Russische influencers geld in voor Russische militairen. Sibe Sietsma van Nieuwsuur, jij bent hier in de studio, dank dat je hier bent. En hoe werkt dat platform Boosty? Ja, dat is een online crowdfunding platform. En in rond Holland zou je kunnen zeggen, als je iets aan te bieden hebt waar mensen online geld voor willen betalen, dan kun je daar een account op aanmaken. Je bent bijvoorbeeld journalist en je wil stukken schrijven die mensen willen lezen. Of je bent beleggingsadviseur en mensen willen jouw adviezen wel hebben. Nou, dan kun jij een account aanmaken. De mensen die jou willen volgen kunnen een account aanmaken. En tegen betaling kunnen ze dan bij jouw account om jouw producten te volgen. Dat is wat Boosty doet. En dat gebeurt op allerlei manieren. En als je een account hebt met veel volgers, dan word je dan ook op andere media een influencer genoemd. En wie zijn dat dan die zoveel geld inzamelen? Nou, waar wij ons op geconcentreerd hebben, dat zijn Russische influencers. Dat is net iets anders dan wat je hier vaak ziet, dat een bepaald zeepje wordt aangeprezen door iemand die op Instagram een account heeft. Maar dit zijn toch wel harde nationalistische influencers die voortdurend bezig zijn om de Russische zaak te bepleiten en ook om de Russische oorlog tegen Oekraïne te verdedigen en ook om die soldaten aan dat front daarbij te steunen. In woord, maar ook in daad. En één grote influencer is meneer Fedorov. Die heeft op Telegram, dat berichtenkanaal, lijkt een beetje op WhatsApp, heeft hij 500.000 volgers. Een enorm bereik dus. En via dat Telegram-kanaal roept hij zijn volgers op om geld te doneren. Zodat dat uiteindelijk bij die militairen terechtkomt, waarmee zij betere uitrusting kunnen aanschaffen. We hebben het idee misschien dat militairen aan het front zomaar van alles krijgen van het leger. Nou, dat is vaak ook wel het geval natuurlijk, maar vaak is ook uitrusting niet te krijgen. Zeker in Rusland niet met al die sancties. Fedorov heeft gezegd, wij gaan onze jongens die vechten tegen Oekraïne helpen. Doneer hier je geld en dan kunnen wij ervoor zorgen dat ze toch met de juiste uitrusting het gevecht kunnen aangaan. En met doneer hier je geld bedoelt hij, doe dat via Boosty. En dan verwijst hij naar zijn Boosty-account en via dat Boosty-account zamelt hij vervolgens geld in dat bij die militairen terechtkomt. En hoe weten we zeker dat het echt is? Ja, we hebben dat op allerlei manieren gecheckt. Allereerst zie je het aan de berichten zelf. Hè. Dus op zijn Telegram-kanaal post die Fedorov berichten van het front, van die militairen. En die vertellen in video's of schriftelijk wat ze nodig hebben. Dus ze vragen om radio's, om GPS-apparatuur, om drones. En ze laten zelf zien, jongens, dit hebben we nodig. Dus dat ziet er op zich al goed uit en betrouwbaar. In eerste instantie gaat het om heel veel filmpjes, heel veel militairen. Maar we hebben ook gekeken, wat kunnen we aan die filmpjes checken? Of dat echte militairen zijn? En dan zie je inderdaad dat het gaat bijvoorbeeld om eenheden die wel degelijk actief zijn in de strijd tegen Oekraïne. En we zien materieel dat wordt ingezet, bijvoorbeeld straaljagers, inderdaad ook tegen Oekraïne. En op die manier hebben we geverifieerd. Kloppen nou die filmpjes en de berichten van Fedorov, kloppen die met wat wij kunnen checken met de werkelijkheid? En telkens blijkt dat te kloppen. 100% waterdicht krijg je het nooit natuurlijk. Nee, maar we hebben geen enkele aanleiding in ieder geval om te zeggen dat dit ongeloofwaardig is of boerenbedrog. En die accounts zitten dus op dat platform. En wie zit er dan achter het platform? Ja, dat is een verhaal apart. Want dat platform is dus Nederlands. Althans, het is in handen van een Nederlands bedrijf. En dat heet CEBC. Dat kun je gewoon opzoeken in de Kamer van Koophandel. Hebben wij gedaan. We zijn naar het adres gegaan. Dat is in Zwolle. En dan wordt het op zijn minst opmerkelijk. Want je komt uit bij een verzorgingshuis in Zwolle. Ja. En in dat verzorgingshuis heb je een halletje. Dat is een halletje zoals elk verzorgingshuis dat heeft. Met een kapper en een fysiotherapeut. En het kantoor van CEBC. Oh. En vanuit dat kantoor wordt dus op papier dat platform gerund. Maar het is dus heel klein. Het is niet een bedrijf. Ik bedoel, het is ook geen brievenbusfirma, maar het zit er niet ver vandaan. Het is een heel klein kantoortje, waardoor ze wel officieel in Nederland zitten. Precies. Ja. Maar dat is niet helemaal het einde van het verhaal. Want CEBC is onderdeel van een veel groter bedrijf. En dat zit in Amsterdam-Zuidoost. Ook een van oorsprong Russisch bedrijf. En dat heet MyGames. MyGames is een grote gameontwikkelaar. En dat is in handen van een Rus. Hoe hebben jullie dit ontdekt? Ja, we zijn getipt. We doen veel met sanctieontwijking, sancties naar Rusland. Smokkel van producten vanuit bijvoorbeeld Nederland naar Rusland door Russische ondernemers. En een oplettende kijker die zei, ik zie dat jullie daar veel mee bezig zijn. Wij zagen op Telegram de berichten van die meneer Fedorov. Die leidde naar Boosty. En Boosty is volgens ons onderdeel van een Nederlands bedrijf. Dus daar begon het. En dat zijn we uit gaan lopen. Ja, en hebben ze dus waarschijnlijk ook gevraagd hoe het zit. Ja, zeker. Je kunt, CBC, ik heb niemand ontmoet van dat bedrijf. Er was niemand aanwezig in dat kantoortje. Ze zijn inmiddels trouwens heel kort geleden verhuisd naar een iets normaler kantoor in Amstelveen. Ook daar troffen we niemand. We hebben wel per e-mail contact gehad. En zij zeggen twee dingen. Vervelend dat jullie dit hebben aangetroffen. Dus wij stoppen het account van die meneer Fedorov en ook van anderen die we hebben aangetroffen die op deze manier geld inzamelen voor het Russische leger. Dus dat hebben ze willen stoppen. Daar laat het eigenlijk bij. Want de vraag is, moet jullie dit zelf niet in de gaten houden? Juristen vertellen ons, ja, dat moet je zelf in de gaten houden. Wat doen jullie met het geld dat jullie hiermee verdiend hebben? Dat kennelijk gegaan is naar het Russische leger. Daar zeggen ze niks over. Dus het was een reactie, die staat in zijn volledigheid op nos.nl. Waarmee ze zeggen, we stoppen hiermee. Maar dat account gaat wel door. Je vraagt je toch af hoe het mogelijk is dat het allemaal kan in Nederland. Ja, zeker ook omdat de eigenaar van dat grotere MyGames, dat dus het moederbedrijf is van dit platform, dat is meneer Tjatjava. Het lijkt erop dat dat een stroomman is. Kort en goed komt het erop neer dat Russische oligarchen veel van hun bezittingen op afstand hebben gezet nadat ze werden gesanctioneerd na de inval van Rusland in Oekraïne. En ze hebben daar stroommannen neergezet, zodat de zaken kunnen blijven doorgaan. Ze zijn zelf niet meer gelinkt aan hun bedrijf, maar iemand doet dat namens hem. En de mensen die we dit hebben voorgelegd, wat we hier zien, die zeggen, die meneer Tjatjava is ook een stroomman van een Russische oligarch. Dus als je dat plaatje zo schetst, dan zie je aan de top van een groot bedrijf dat in Nederland is gevestigd iemand die vermoedelijk stroomman is voor een grote Russische oligarch. En onderaan in die piramide draait een platform waarmee geld wordt ingezameld dat bedoeld is om de uitrusting van het Russische leger te verbeteren. Ja, hoe het kan, ik heb er geen goede verklaring voor. Kijk, het wil natuurlijk niet zeggen dat op de achtergrond niet bijvoorbeeld Field bezig is met een onderzoek. Aan de andere kant, als we vragen aan de Field en het Openbaar Ministerie, moeten jullie hier niet ingrijpen, dan geven ze geen reactie. En we weten wel dat dit al hele lange tijd aan de gang is. En dat geld ook maar ingezameld bleef worden de afgelopen tijd. Ja, dus dat zou kunnen, maar dan zeggen ze er misschien niks over. Maar zeker weten we dat niet. Sibi Sisma van Nieuwsje vanavond, denk ik ook in de uitzending om 9:30 op NPO 2. 9:30 NPO 2, je kent het programma. Gaan kijken, dank je. Ja. Dierenartsen roepen katteneigenaren op om hun katten zo snel mogelijk te laten vaccineren. Want dit jaar zijn er meer katten besmet geraakt met het parvovirus dat de dodelijke kattenziekte veroorzaakt. In Nederland zijn nu al 5 gevallen van die ziekte bekend, terwijl er gemiddeld 1 of 2 katten per jaar besmet raken. Carine Radstaken is van Stichting Zwerfkatten Nederland. Goedenavond. Ja, goedenavond. Je hebt zelf ook katten verzorgd die met het parvovirus besmet zijn geraakt. Hoe herken je die ziekte? Nou, je herkent de ziekte eigenlijk door een hele serie van klachten. Bij kittens kan je het ook herkennen door epileptische aanvallen, door coördinatieproblemen. Maar bij algemeen, bij wat oudere kittens of bij volwassen katten, merk je koorts. Je merkt dat de kat geen eetlust heeft, de katten zijn te mager. Ze kunnen flink aan diarree lijden, braken, overgeven, uitdroging, al geheel eigenlijk heel veel infecties. Dus het is een hele heftige ziektebeloop. Ja, en hoe verspreidt het virus zich? Het virus wordt onder andere uitgescheiden via de ontlasting. Maar ook al kan er virus zitten op de vacht van de kat. Ook op de voetzooltjes en overal waar de kat komt, verspreidt de kat eigenlijk het parvovirus. Dus zoals in mijn geval met de verzorging van parvokittens, kan ik ook het virus verspreiden door mijn hele huis heen, maar ook naar andere katten. En is het dan ook nog in bepaalde omstandigheden dat het sneller gaat? Bijvoorbeeld eerder in de zomer dan de winter? Of andersom? Meestal komt het in het najaar op als het wat natter is. Alleen wat dus uitzonderlijk is dit jaar, is dat we al in juni een serie van problemen zagen in bepaalde gebieden door Midden-Nederland en Zuid-Nederland. We hebben natuurlijk een warm winter gehad. We hebben een nat voorjaar gehad. En die combinatie maakt dat het parvovirus zich flink verspreid heeft, al vroeg in het jaar. Ja, dat klinkt ernstig ook dan nog voor de rest van het jaar. Ja, dat weten we niet. We hopen van niet. Maar de vrees zit er wel in dat er inderdaad nog de nodige parvo-gevallen helaas bij zullen komen. Ja, omdat het op deze manier, het zit nu al op een hoger niveau. Dus dan heb je ook weer kans op weer meer besmettingen. Ja, klopt. Het verspreidt zich dan. En het is nu natuurlijk weer warm. Het is natuurlijk nog steeds nat. Dus ja, dat is allemaal goed qua omstandigheden om het parvovirus verder te laten uitbreiden. En omdat het meestal in het najaar voorkomt, dan sluit het dadelijk aan op het najaar. Ja, daar ben ik bang voor. Wat kun je doen als katteneigenaar? Nou, als katteneigenaar is er 1 ding echt essentieel en levensreddend, en dat is zorgen dat je katten gevaccineerd zijn. Dus een afspraak maken met de dierenarts en zorgen voor de benodigde vaccinaties. En hoe goed werkt het vaccin, weet u dat? Ja, het vaccin werkt echt heel goed. Zelfs als je een kitten nog maar 1 keer gevaccineerd hebt, geeft dat al bescherming binnen 7 à 8 uur. En met 3 dagen zit het op maximale bescherming. Dus dat is gewoon echt heel belangrijk. Bewezen is dat een vaccin tegen kattenziekte 3 jaar werkt. Maar er zijn ook aanwijzingen dat zelfs 7 jaar geldig is. Nou ja, wij doen heel veel castratieacties op schuwe zwerfkatten. En 7 jaar, ja, dat is eigenlijk al een schuw kattenleven lang. Dus wij vaccineren onze te castreren, te steriliseren schuwe zwerfkatten ook allemaal. We hebben het over een kattenziekte, toch? Andere dieren, lopen die gevaar? Niet door de kattenziekte. Het is veroorzaakt inderdaad door een parvovirus. De parvo komt ook bij honden voor, met name eigenlijk bij zwerfhonden. Alleen die hebben we eigenlijk niet in Nederland. En het is ook een andere tak van het virus. Het is eigenlijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld een coronavirus. Mm-hmm. Die heeft ook allemaal verschillende varianten. Carine Radstaken, dank voor je uitleg. Dat... Nee, snap je. Ja, heel graag gedaan. Nee, u mag het wel afmaken hoor. We zeggen, het is niet zo dat het direct gevaarlijk dat, is ook voor honden of voor mensen bijvoorbeeld. Hè? Precies. Ja. Nee, voor mensen al helemaal niet. Carine Radstaken van Stichting Zwerfkatten Nederland. Dank u wel. Weer even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Het langste duurde het afgelopen dagen is op de A10 om de files te laten oplossen. Hoe is dat vandaag? Ja, dat gaat waarschijnlijk niet anders worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het wel wat korter dan gisteren en eergisteren. Er staat nu nog 9 kilometer aan de zuidkant van Amsterdam. Vertraging is daar 1/2 uur. Het Europaplein in de Russische hoofdstad Moskou heeft een nieuwe naam. Eurasiaplein. Officieel is er geen verklaring gegeven voor de naamsverandering, maar mogelijk heeft het natuurlijk te maken met het groeiend conflict met de Europese Unie, bijvoorbeeld over de Russische invasie in Oekraïne. Op het voormalige Europaplein wapperen eerder ook Europese vlaggen, maar die waren vorig jaar al weggehaald. Mark Visser. Nieuws en Co. Hongarije en Slowakije blijven het slecht doen op het gebied van onafhankelijkheid van de rechtspraak en de media, staat in het jaarlijkse rechtsstaatrapport van de Europese Commissie. De commissie kijkt daarin naar onder meer de persvrijheid, onafhankelijkheid van rechters en de corruptiebestrijding in de 27 lidstaten. Verslaggever Helene Daans in Brussel. Waarop worden de landen dan beoordeeld in dit rapport? Ja, een heleboel punten. Dat rapport is meer dan 1000 pagina's lang en het is heel ruim. Hè? Je zei het al, over de rechtsstaat. Dus vragen als, zijn rechters bijvoorbeeld onafhankelijk? Hoe worden die mensen benoemd in de lidstaten? Kan justitie überhaupt goed zijn werk doen? Kunnen media goed en onafhankelijk hun werk doen? Is er ondermijning of is er corruptie? En al die vragen over alle lidstaten van de Europese Unie gooit de commissie dan elk jaar in één groot rapport. En dat is nadrukkelijk dus geen ranglijst, hè, van wie is het beste en wie is het slechtste jongetje van de klas. Maar je ziet natuurlijk wel, niet alle landen doen het even goed. En Hongarije en Slowakije die bungelen niet geheel verrassend toch onderaan in dit rapport. Nee, dat is zeker geen verrassing. Maar bijvoorbeeld Hongarije, wat zegt de Europese Commissie dan over wat er mis is? Dat zijn zorgen die al heel lang leven, hè, over de rechtsstaat in Hongarije. Dus onafhankelijke media, die zijn er nauwelijks meer onder Orbán. Die zijn allemaal in handen bijna van zijn politieke vrienden. Journalisten die daar wel hun werk doen, die krijgen te maken met lastercampagnes. Hetzelfde geldt voor onafhankelijke rechters. Dat zijn allemaal dingen die al lang benoemd worden. Maar die komen nog eens aan bod in dit rapport. Om die reden loopt er ook al een formele strafprocedure tegen Hongarije. Zij krijgen bijvoorbeeld niet al het geld waar ze recht op hebben uit Brussel omwille daarvan. Dat is bij Slowakije nog niet het geval. Daar nog geen strafprocedure. Maar de commissie zegt wel, we moeten echt heel erg gaan opletten onder premier Fico die daar aan de macht is. Want de publieke omroep is bijvoorbeeld recent ontmanteld. Er zijn andere zorgelijke ontwikkelingen. En dus ook daar dreigen ze nu toch ook met zo'n strafprocedure. Je zegt alle 27 lidstaten zijn beoordeeld. Hè? Er worden aanbevelingen gedaan. Dus ook voor Nederland. Wat voor bijzonderheden staan er over ons land in? Jazeker, ja, de toon is daar natuurlijk wel wat milder dan bijvoorbeeld bij Hongarije. Maar er zijn toch ook zeker aandachtspunten voor Nederland. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld al over een zogenoemde afkoelperiode voor bewindspersonen. Hè, dus ministers of parlementariërs die daarna het bedrijfsleven ingaan, dat die niet meteen aan het lobbyen mogen gaan. Daar is al iets aan veranderd, maar die regels kunnen volgens de commissie nog steeds nog strenger. Verder wordt er benoemd dat er een zorgelijk personeelstekort is bij justitie in Nederland, hè, waardoor dat niet noodzakelijk allemaal even vlot gaat. En toch ook in Nederland de media. Hè. Dit kabinet wil 100 miljoen bezuinigen op de NPO. Er is sprake van een hervorming bij het omroepstelsel. En de Europese Commissie benoemt dat toch wel en zegt de NPO en de publieke omroep in Nederland moet echt heel erg gaan opletten dat de journalistieke kwaliteit wel goed bewaakt wordt. Dat wordt expliciet benoemd. Het zijn aanbevelingen. In hoeverre zijn ze bindend? Want aanbeveling klinkt niet meteen alsof er meteen een sanctie op staat als je niet luistert. Nee, dat is ook niet zo bij dit rapport. Inderdaad, aanbevelingen. En de commissie zegt aanbevelingen die zorgen dat we een lopende dialoog kunnen hebben met alle lidstaten over de rechtsstaat. Als er echt grove schendingen zijn, dan heeft de Europese Commissie natuurlijk wel middelen. Zoals in Hongarije, wat ik al zei, die strafprocedure. Vooralsnog is dit rapport dus niet bindend, maar commissievoorzitter von der Leyen, zojuist herverkozen voor een tweede termijn, die zou eigenlijk wel verder willen gaan. Hè. Zij presenteerde vorige week de plannen voor haar nieuwe commissie. En daarin zei zij dat zij het eigenlijk wel goed zou vinden als het krijgen van Europees geld voor lidstaten afhankelijk zou zijn van hoe het nu gaat met je rechtsstaat en of je daar wel als land hard genoeg aan werkt. Dus Europese commissievoorzitter von der Leyen wil die rechtsstaat echt heel hoog in de agenda houden in de Europese Unie. Maar dat is vooralsnog toekomstmuziek, want het rapport dat we vandaag zien, dat is vooralsnog gewoon aanbevelingen, zoals je zegt. Helene, dankjewel. Verslaggever Helene Daans vanuit Brussel. De Israëlische premier Netanyahu spreekt over een paar uur het Amerikaanse congres toe. Hij is al een paar dagen in Washington en er staan ook nog ontmoetingen met president Biden en vicepresident Harris op het programma. Bezoek van de Israëlische premier leidt tot grote demonstraties in de Amerikaanse hoofdstad. Bij het Capitool in Washington DC is correspondent Marieke de Vries. Wie zijn er allemaal op de been daar dan? Nou Mark, meer dan 10.000 mensen hebben zich verzameld op Pennsylvania Avenue. De grote straat die uitloopt richting het Capitool. 10 verschillende organisaties zijn hier bijeen. Van pro-Palestina demonstranten tot ja, ook Joodse mensen die tegen de oorlog in Gaza zijn. Ook de familieleden van mensen die nog gegijzeld worden in Gaza zijn hier aanwezig. Ook 11 vakbonden die zich tegen de oorlog verenigd hebben. Nou, je hoort hier natuurlijk veel leuzen als ceasefire now. He, wapenstilstand nu, veel borden ook met arresteer Bibi Netanyahu. En ook heb ik borden gezien, Biden is een butcher. Ik sprak ook een jongen eerder die zei dat hij denkt dat het pro-Israël beleid van Biden nou, uiteindelijk tot zijn terugtreden als kandidaat van de Democratische Partij heeft geleid. Omdat hij dreigde de stem van progressieven, van jongeren en de Arabische gemeenschap te verliezen. En ja, ze hebben dus natuurlijk wel enigszins nog skepsis richting Kamala Harris. Omdat daarvan nog niet helemaal bekend is wat haar standpunt is. Maar ze hebben ook een klein beetje hoop dat haar beleid misschien anders kan zijn. Ja, straks die dan die toespraak van Netanyahu in het congres. Wat wordt daarvan verwacht? Ja, hij zal natuurlijk zijn zaak bepleiten in de richting van het congres. Het congres dat natuurlijk ook gaat over het verder beschikbaar stellen van financiën en ook wapens aan Israël. Hij zal natuurlijk zeggen dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. En probeert natuurlijk goede vrienden te maken met de congresleden. Maar die zijn ook verdeeld hoor. Tientallen congresleden hebben al aangekondigd weg te blijven bij deze toespraak. Uit protest. Ook voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is er niet bij aanwezig. Die zegt ik wil op dat moment juist zijn bij de Joodse familieleden die nog familieleden in Gaza hebben. Die gegijzeld worden. En ook Kamala Harris. Dus de opvolger van Joe Biden als aanstaande presidentskandidaat voor de Democratische Partij is er niet bij aanwezig. Zij heeft besloten haar campagneprogramma gewoon voor te zetten. En daarom is zij niet hier in Washington D.C., maar in Indianapolis. Al die politieke veranderingen in Amerika, wat doet dat met de relatie tussen Israël en de VS? Ja, die relatie Biden en Netanyahu die is natuurlijk in de loop van de afgelopen maanden wel bekoeld. Biden werd steeds gefrustreerder met Netanyahu dat hij niet naar hem luisterde. Als Biden hem opriep toch vooral niet die zware bommen te gebruiken in Gaza. Meer oog te hebben voor burgerslachtoffers. Nou ja, dat moet natuurlijk allemaal nog uitgesproken worden. Morgen staat er een ontmoeting op het programma tussen Netanyahu en Biden. En ook Kamala Harris, die is daar ook meteen bij betrokken. En ja, het is dus nog even afwachten hoe zij hierin staat. Het buitenlandbeleid viel altijd onder Biden. We hebben hier Harris weinig over gehoord. Maar over het algemeen is er een indruk dat zij ja, iets milder staat richting het hele gebeuren in Gaza. Dat zij daarin meer ook een hang heeft naar de Palestijnse zaak. Maar goed, dat moeten we allemaal nog maar afwachten als zij zo meteen daadwerkelijk zelf achter het stuur zit. Ja. Wie er wel anders over denkt is Donald Trump. Was natuurlijk in de periode dat hij president was. Hij heeft eigenlijk alleen maar de banden met Netanyahu aangehaald. Is dat ook waarom Netanyahu straks ook deze week nog bij de Republikeinse kandidaat voor het presidentschap op bezoek gaat? Ja, zeker. Donald Trump was ook degene die de Amerikaanse ambassade verplaatste van Tel Aviv naar Jeruzalem. Hè. Dus een zeer warm hart draagt hij toe aan de Israëlische zaak. En vrijdag staat er inderdaad een ontmoeting tussen Netanyahu en Donald Trump op het programma. Dan reist hij af naar Florida, naar Mar-a-Lago, waar Donald Trump is. En dus ja, je ziet dat Netanyahu op beide kampen gokt. Hij weet ook niet wat er zo meteen in november gebeurt. En wil natuurlijk vrienden blijven met beide partijen. Consultant Marieke de Vries in Washington, D.C. Dank je wel. En dat was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag, Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben? Dag Mark, de makelaarsvereniging wil dat woonminister Mona Keijzer nu al ingrijpt in de vrije huursector. Het aantal huurwoningen, het aanbod daarvan neemt snel af en de prijzen stijgen. De reden, de nieuwe huurwet van de voormalig woonminister De Jonge, zeggen ze. Zijn ze niet veel te voorbarig? Dat zo. Eerste hoofdpunten van het nieuws. Levi van Eck, fijne avond. NPO Radio 1. Russische militairen krijgen geld uit binnen- en buitenland om materieel te kunnen aanschaffen voor de oorlog tegen Oekraïne. Veel van de donaties lopen via een betaalplatform van een bedrijf dat in Nederland is gevestigd, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.